Merhaba dostlar. Kur'an'ı anlamak için bazı ön bilgiler çok gerekli. Bunun için size bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Okumak amacıyla elinize aldığınız bu çalışmanın orijinali olan metin, gökteki bir tanrının yeryüzündeki postacı peygamberine indirmiş olduğu yazılı bir kitaptaki buyruklar ve ferman değildir. O, alemlerin Rabbi olanın irsal ettiği, risalet işleviyle açığa çıkarttığı Resulüne, boyutsal derinliklerinden bilincine inzal ettiği hakikat bilgisi ve sünnetullah açıklamasıdır. Baştan vurgulayayım ki, okuyacağınız bu metin ne Türkçe Kur'an'dır, ne çeviri, ne de meal. Asla Kur'an yerine geçmez. Kur'an'daki çok anlamlı anlatımların bir iki yönünü göstermeye çalışır ancak. O yalnızca Ahmet Hulusi isimli Allah kuluna bahşedilmiş bakış açısından Kur'an'a açılan bir penceredir. Bu pencereden görülenlerin bir kısmının sizlere yansıtılmasıdır. Bu penceredeki bakış açısının temeli nedir? Bir misal ile anlatmaya çalışayım. İnsanın iki gözü vardır. Bu iki göz sağlıklı çalışırsa, baktığını şaşı görmez. Tek ve net görür. Net ve tek göremeyenlerse bunu sağlamak için ya gözlük kullanır ya da lens. Okunası kitap olan evreni ve sünnetullahı sağlıklı okuyabilmek için de Allah Kur'an ile bize iki doğruyu görme camı vermiştir. Gözlüğümüze takalım diye. Hakikati net ve tek görmek için de basirete ve ilim gözlüğüne ihtiyaç vardır ki onun iki camından birisi B harfi ilmi, diğeri de El Ahadus Samed ilmidir. Birinci ilim, Kur'an'ın en başına konmuş B harfidir. Anlamı, Tekin Seyri isimli kitabımda açıkladığım holografik gerçeklik paralelinde Resulullah Aleyhisselam'ın bildirdiği zerre küllün aynasıdır açıklamasıdır. Bilim, zerre olarak algılanan her noktada tüm el esmasıyla mevcudiyetini anlatır. İkinci ilim ise Kur'an'ın sonuna yerleştirilmiş olan İhlas suresindedir. Allah ismiyle işaret edilenin El Ahadus Samed olduğu vurgusudur. Hu'dur. Onun gayrı ve duunu mevcut değildir. Es-Samed, içine bir şey girmesi, katılması veya ondan bir şey çıkması, oluşması söz konusu olmayan son tekillik anlamını ihtiva etmekte. Bu iki gerçek tek bir bakışı meydana getirmezse Kur'an'ın ruhu ve vermek istediği mesaj asla algılanamaz. Gökteki Tanrı, yerdeki peygamber ve sen anlayışının doğrusu bilinemez. Evet. Okuyacağınız bu metin Allah ismiyle işaret edilen El-Ahadus Samet ise, bu mutlak gerçeğe göre Kur'an'ın işaretlerini nasıl değerlendirmemiz gerektiği çalışmasıdır. Elinizdeki bu çalışmanın bildiğimiz kadarıyla bir benzeri olmamıştır. Zira bugüne kadar Kur'an'ın gerçek mesajını, ruhunu, amacını yansıtmak yerine derinliği olmayan ve tarihsellik yanına dayanan nakiller yapılmıştır. Çoğunun dili ise okuyana elini aldıktan kısa bir süre sonra kitabı bıraktıracak kadar çapraşıktır. Birebir kelime çevirisine sadık kalmak amacıyla devrinin edebi şaheseri günümüzün anlam bulmacası olarak insanların eline verilmiştir. Ayrıca bu edebi şah eser okurken sık sık göreceğiniz gibi pek çok gerçeği, dersi evirip çevirip türlü misaller ile, benzetmelerle anlatmıştır kendi tabiriyle. İnsanlar tefekkür etsin diye. Ne yazık ki anlayışı sınırlı çoğunluk bu benzetmeleri muhkem kabullenerek gökte Tanrı, yerde peygamberi, inen yazılı ferman anlayışına kadar sürüklenmişler. İnanıyorum ki temel bakış açısı hakkıyla okuyucuya yansıtılabilirse insanların bu yüce bilgiye bakışı ve değerlendirmesi çok farklı olacaktır. Bu nedenledir ki okumaya başlamadan önce bize göre kitabın temel bakış açısını ve bazı kavramları açıklamaya çalıştı. Kur'an'ın temel fikri insanların Allah ismiyle işaret edileni anlamaya çalışmaları, Tanrı kavramı kabul ederek şirke, dualizm, ikilik düşmekten korunmalarıdır. İnsanın gökte veya yerde bir dış tanrı kabulü açık şirk. Allah yanı sıra ondan ayrı benliği dahil bir güç kuvvet sahibi varlık kabulü de gizli şirk olarak tanımlanmaktadır. İnsanlığa hitaben nazil olmuş bilgi, kitap, kendisini değerlendirecek olanları şöyle uyarıyor. Şirk, bir yanda Tanrı, diğer yanda her şey düşüncesine sahip olanlar pistir. Şirk, pisliğinden, ben ve Tanrı anlayışından arınmamış olanlar ona, Kur'an'a dokunmasınlar, anlayamazlar. Muhakkak ki şirk, Allah ismiyle işaret edilen yanı sıra veya duğununda bir varlık olduğunu kabullenmek büyük zulümdür. Allah'ın kesinlikle affetmeyeceği tek suç şirktir. Bunun duğunundakileri dilediğine affedebilir. Şirk anlayışından kurtulmak için de Allah adıyla işaret edilene iman edilmesi istenmekte. Allah'a imanın iki mertebesi Kur'an'da açıklanmaktadır. A, Allah'a içinde şirk de bulunabilen iman. B, B işaretinin kapsamıyla Allah'a iman. Birincisi, ötede bir tanrı vehminden kaynaklanan açık şirk anlayışından arınmanın gereğini açıklamaktadır. İkincisi, gizli şirk diye tanımlanmış bulunan benliğini Rabbine, hakikatin olan el esmaya şirk koşma anlayışından arınmayı anlatmaktadır. Şimdi Müslümanların çoğunluğunun ciddiye almadığı, tasavvuf deyip bir kenara attığı gizli şirk diye tanımlanan olayın Kur'an'da nasıl yer aldığını dikkatle kulak verelim. Hamdi Yazır merhumun mealinden naklen veriyorum. Sen yanlış anlamışsın diyecekleri bundan vazgeçirmek için. Dikkat buyurun. Hitap geçmiş halklara değil, Resulullah Muhammed Mustafa aleyhisselamadır. Çevresindekilerin bir kısmının imanından söz edilmektedir. Yusuf suresi 12. sure 102. ayetinden 107. ayete kadar olan bölüm. Ey Muhammed! Bunlar işte gayb haberlerinden sana onu vahiy ile bildiriyoruz. Yoksa onlar işlerine karar verip mekr, hile ve düzenleri yaparlarken sen yanlarında değildin. Ve şunu da unutma ki insanların ekserisi sen ne kadar iman etmeleri için hırslansan da mümin olacak değillerdir. Oysa sen buna karşılık onlardan bir ecir, bir ücret de istemiyorsun. O ancak bütün alemine, insanlara ilahi bir tezkire, hatırlatma ve nasihattır. Bununla beraber göklerde, yerde ibret alacak daha ne kadar ayet, işaret var. Fakat ne yazık ki üzerine uğrarlar, onlardan yüz çevirir geçer. Onların ekserisi Allah'a şirk koşmaksızın iman etmez. Onların ekserisi Allah'a şirk koşmaksızın iman etmez. Ayet burada bitti. Şimdi burada Akıl ve İman isimli kitabımı yazmama sebep olan çok önemli ayeti, uyarıyı görelim. Nisa suresi 136. ayeti Resulullah'a geliyor ve çevresindeki iman etmişlere hitap ediyor. Ey iman edenler! Aminu billahi! Yani ey iman edenler, B harfinin taşıdığı anlam kapsamında iman edin Allah'a. Ne demek bu? Şu demek. Yalnızca Allah isimlerinin işaret ettiği manalardan oluşan alemler içinde sizin de hakikatiniz Allah esmasından meydana gelmiştir. Rabbiniz hakikatiniz olan bu Allah esmasıdır. Dolayısıyla hem derununuzda hem de karşınızda Allah esmasının açığa çıkışından başka bir şey yoktur. Bu hakikata ters düşen bir şekilde var gördüklerinizi Allah duğununda bağımsız, ayrı, varlık, Tanrı gibi düşünüp kabul ederek şirk koşanlardan olmayın. Bunu yapmanın getirisi dünyada ve sonsuz geleceğinizde yanmaktan başka bir şey değildir. Ama çoğunluğun bunu kavrayacak akılla açığa çıkmadığını da gene şöyle belirtiyor Kur'an Bakara suresi 8. ayetinde. İnsanlardan bir kısmı B harfinin işaret ettiği anlam kapsamında Allah'a ve sonsuz geleceğimize iman ettik derler. Ama onlar B harfinin işaret ettiği kapsamda iman etmiş müminler değillerdir. İşte bu sebepledir ki B harfinin işaret ettiği muazzam anlamın gizli şirk diye geçiştirilen bir şekilde örtülmesi, bu konuya hiç önem verilmemesi, sonuçta gökte Tanrı, yerde ben anlayışını yerleştirmiş ve bugünkü noktaya gelinmiştir. Oysa şirk anlayışının geçersizliği daha ilk ayet sure olan Besmele'de B harfiyle anlatılmaktadır. Kur'an yorumcularının pek çoğunun yetişme şartlanmaları gereği örttüğü bu anlam Hazreti Ali tarafından açıklanmıştır. 1400 küsur yıl önce ilk defa. Şah-ı Velayet Hazreti Ali Kur'an'daki o gün için sır kabul edilen bu gerçeğe şöyle işaret etmiştir. Kur'an'ın sırrı Fatiha'da. Fatiha'nın sırrı Bismillah'da. Bismillah'ın sırrı da B harfindedir. Ben Arapçadaki yazılışı itibariyle B'nin altındaki noktayım. Nokta sır. Hazreti Ali'nin işaret ettiği bu gerçeklik Kur'an'ın okunmaya başlanılan ilk ayeti olan Bismillah'ın başındaki B harfinde daha sonra da pek çok yerinde bir uyarı işareti anlamına gelmek. Merhum Hamdi Yazır hazırlamış olduğu Kur'an tefsirinde Ahmet Avni Konuk Hususul Hikem şerhinde Abdülaziz Mecditol'un İnsan-ı Kamil şerhinde bu manaya dair gerekli uyarıyı yapmıştır. Biz de penceremizden bu kutsal metne bakarken ayetleri B harfinin kullanılmış olduğu yerlerdeki anlamıyla değerlendirmeye çalıştık. Elimizden geldiğince. Çünkü Kur'an'ın B harfinin işaret ettiği anlam doğrultusunda okunmaya başlanması gereği vurgulanmaktadır. Bismillah. B harfinin işaret ettiği anlam kişinin yaşadığı mutluluk veya mutsuzluğun kendi derunundan, hakikatinden gelen manalar doğrultusunda yaşandığı gerçeğidir. Kişinin cehennemini veya cennetini yaşaması elleriyle yaptıklarının sonucudur. Yani kendindeki esma manalarının açığa çıkmasıyla oluşmaktadır. Vurgusuna işarettir B uyarısı. Bu yüzden de her sure başında Bismillah yer alarak bu mana hatırlatılmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim başlı başına bir sure hükmündedir bize göre. bizatihi Kur'an'ın ve yeryüzünde yaşamış en muhteşem beşer olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın açıklamalarını temel alan, Allah adıyla işaret edilmiş mutlak hakikatin gösterdiği hedef kavranılmadan Kur'an'ın anlaşılması mümkün değildir. Eğer bu hedef fark edilmezse Kur'an'a esasla ilgisi olmayan bir şekilde çeşitli yaklaşımlar edinilebilir. O bir tarih kitabıdır. O bir iyi ahlak kitabıdır. O bir toplumsal düzen kitabıdır. O bir evren bilgisi kitabıdır. Vesaire. Oysa Kur'an'ın ön yargısız ve şartlanmasız okunması halinde görülecek en keskin gerçek, insana şirk anlayışını terk ettirecek ipuçlarını vermesi ve bu realite doğrultusunda bilincini arındırmasının yolunu öğretmesidir. Çünkü insan yaratılış özelliği dolayısıyla ölümsüzdür. Ölümü tadar Kur'an tabiriyle ve çeşitli bazı aşamalarından geçerek sonsuza dek yaşamına devam eder. Ölüm kişinin kıyametinin kıyameti sugra kopup perdesinin kalkarak kendi hakikatini müşahede etmesi ve daha sonra da bunu hayatında ne kadar değerlendirebildiğinin sonuçlarını yaşamaya başlamasıdır. Çalışmamızı okumanız sırasında bunu net göreceksiniz. Bu yüzdendir ki insan kendi hakikatini tanımalı, kavramalı, yaşamını buna göre değerlendirerek hakikatinden kaynaklanan kuvvetleri değerlendirerek cennet yaşamını kazanmalıdır. Rabbi el vermiş. Biizni Rabbi. Rabbine yönelmek ise dışa değil, kişinin kendi hakikatindekine yönelmesi diye anlaşılmalıdır ki salatın ikamesi yani namaz da bunun yaşanmasıdır içe dönük bir şekilde. Bu noktada şunu çok iyi anlamak zorundayız. Yenilen isimli kitabımda çeşitli yönleriyle detaylarıyla açıklamaya çalıştığım şekilde evren ismi ile tanımladığımız yapı hakikati itibariyle çok boyutlu tek kare resim veya holografik tekil bilgi, enerji okyanusudur. Tüm boyutlarıyla bize göre. Bu okyanus her damlasında tümünün özellikleri mevcut olan bir okyanustur. Resulullah Aleyhisselam'ın da zerre küllün aynasıdır uyarısı ile açıkladığı gibi. Hazreti Muhammed'in açıkladığı Allah isimli kitabımda detaylarıyla anlatmaya çalıştığım şekilde Allah ismiyle işaret edilen yanı sıra veya duğununda yani kavram, kapsam ya da başka herhangi bir ölçütle denkliği söz konusu olabilecek ikinci bir varlık mevcut değildir. Bu gerçek dolayısıyladır ki Kur'an'da ikinin ikincisi olarak tanımlanan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali'den günümüze uzanmış düşünce ve müşahede zincirinde yer almış kemal sahipleri hep aynı realiteyi dillendirmişlerdir. Allah var, gayri yok. Allah var, gayri yok. İşte bu yüzdendir ki hamd sadece Allah'a ait bir olgudur. Kendi kendini değerlendirmek durumundadır gayrı olmadığı için. Şirk asla olmayı, aslı olmayan, asla olmayan, vehmedilen bir kavramdır. İnsanlar vehimleriyle bu olguya düşerek çokluk algılanması ardındaki gerçek teklikten perdelenirler. Bu yüzden de kozalarında yaşarlar. Bunun sonucuysa kendini yalnızca madde beden kabul ederek yaşamak, ölüp yok olup gitmek inancı küfür. Ya da benliği yanı sıra gökte veya dununda bir tanrı kabul etmektir şirk. Oysa Kur'an ve Resulullah açıklamalarına dayalı Allah ehli müşahedesine göre işin aslı şudur. Kendisinden gayrı mevcud olmayan hu ilminde, ilim boyutunda, ilmiyle el esmaül hüsna tanımlamasıyla işaret edilen özelliklerini, ilmini seyretmiştir. İlmiyle ilminde ilmini seyretmiştir. Bu seyrin başı ve sonu yoktur. Hu bu seyrettikleriyle kayıtlanıp sınırlanmaktan münezzehtir. Vallahu ganiyyul anil alim. Alemlerden ganidir. Bu yarısı budur. İşte hakkında konuşulan alemler ve içindeki her şey el esma seyri mertebesinde seyrin oluşumuyla yok iken el esma özellikleriyle var olmuştur. Hakkında söz edilen her şey Allah isimleri diye kısaca bahsedilen ve el esma ile işaret edilen özelliklerin sanki bir bileşim şeklindeki birikimleridir. Tıpkı yüz küsur atomun değişik bileşenler halinde algılanan sayısız madde ve canlı türlerini meydana getirmesi gibi. El Esmaül Hüsna genel hatlarıyla 99 olarak anlatılmışsa da esas itibariyle detaylarıyla sayısız. Algılanan veya algılanmayan her ne varsa hepsi de bu El Esma'dan, Allah isimlerinden meydana geldiği içindir ki bu oluşturmaya alemlerin Rabbi tanımlamasıyla işaret edilmiştir. Rabbin ya da Rabbi tanımlamaları ise algılanan birimin oluşumunu meydana getiren el esma bileşimi terkibi anlamındadır. Bir izni Rab tanımlaması ilgili birimin el esma bileşiminin o şeye el vermesi durumunu anlatmaktadır. Biiznillah ise yerine göre iki anlama gelir. Ya alemleri yaratış muradına göre o işe elverişli el esma bileşimi ya da birimin oluşundaki amaca göre esma bileşiminin el vermesi. Çünkü uluhiyeti ile kendinden gayrı olmayan tektir. Bu teklik anlayışı dolayısıyla Kur'an'ın vurguladığı önemli bir husus da şudur. Her birim kendisinden açığa çıkanın sonucunu yaşayarak hayatına devam eder. Kur'an'daki ceza tabiri yapılanların karşılığı ya da anlatımımızla sonucu anlamındadır. Onun için de sık sık kendilerinden çıkanın sonucunu yaşayacaklardır. Kullarına zulmeden bir tanrı yoktur anlamında vurgulama yapılır. Herkese hakkı verilir. İn anlamı hangi amaçla, hangi işlevi ortaya koyması için yaratılmışsa o yaratılış amacına göre hakkı verilir demektir. Korunmak ya da Allah'tan korunmak şeklinde anladığımız takva olayı kişinin yaratılmış olduğu esması gereği elleriyle yaptıklarının sonucunu kaçınılmaz bir şekilde yaşamak durumunda kalacağı realitesi nedeniyle hoşlanmayacağı şeyleri yaşamaması amacıyla yanlış davranışlardan korunmasını tanımlamaktadır. Kur'an işaret ettiğimiz üzere gökteki Tanrı'dan yeryüzündeki postacı peygambere aracı varlıklarla yollanmış yazılı bir kitap değildir. Rabbinden yani hakikati olan esma mertebesinden bilincine inzal olan boyutsal açığa çıkış. Hakikat ve sünnetullah bilgisidir. Kur'an ulul elbab indinde teklif görünümünde tespitten ibarettir. Kitap hakikati ve sünnetullahı içeren bilgi anlamındadır. Hakikat bilgisi oluşu itibariyle birimin algılanan veya algılanamayan her şeyin hakikatini açıklarken sünnetullah bilgisi olması itibariyle de birimin sonsuza dek içinde yaşayacağı boyutların varoluş ve işleyiş sistem ve düzenini bildirmektedir. İnsan arzda halifedir. Bu hem dünya anlamına hem de beden anlamına değerlendirilir. Arz kelimesi. Çünkü insan beden ötesi bir yapıdır ve bedeni terk ettikten sonra da birçok bazı oluşla yaşamına devam eder sonsuza dek. İnsana yapılan teklifler hep onun kendini hakikatıyla tanıyıp bunun gereklerini yaşaması ve hakikatında bulunan özellikleri, kuvveleri keşfedip değerlendirmesi amacına dönüktür. Yasaklamaların ardında da hep kişinin kendini beden kabullenerek ölümü tattıktan sonra hiçbir anlamı kalmayacak nefsani zevkler uğruna kendisine verilen potansiyeli boşa harcamasını engellemek amacı gütmektedir. Çünkü mevcut potansiyeli hakikatını keşfederek dünya ve ölüm ötesindeki yaşamdaki güzellikleri elde etmesi için verilmiştir. Çok geçen bir tabir, nefs zulmetme tabiri Kur'an'da, ya nefsine zulmetme anlamında kullanılmıştır, ya da bir başkasına. Buradaki ifade ve anlatım, kişinin kendi hakikatindekinin hakkını vermemesi dolayısıyla nefsine zulmetmesi veya karşısındakinin hakikatini görmemesi dolayısıyla ona zulmetmemesi anlamındadır. Eğer bu çalışmamız Kur'an'ı biraz daha iyi değerlendirmenize hizmet verdiyse, bunu nasip etmesinin şükründe acizimi itiraf ederim. Yaptığım iş kulluğumun zorunlu gereğiydi. Başarı yalnızca Allah'ın lütfu iledir. Bu hizmetteki yetersizliklerimden, hata ve kusurlarımdan dolayı da bağışlanmamı niyaz eder. Zira bir kulun Allah kelamını hakkıyla değerlendirmesi olanaksızdır.